أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. سورة إبراهيم مكي سورة تي ترتيب دي سورتنو كي سوال لسم نمبر اور ترتيب دي نزول كي بہتر دعا یم پس سور نوح نا نازل شعر محکی سور سرا ربط پا گنو جدے اول وجا محکی سورت کی سوال سمیت کی دا مشرک دا عمل مثال ور کو مکی سورت کی سوال سمیات کی دا مشرک دا عمل مثال ورکو چی دا ابو پاڑی و سرے و لاری او ابو دشر وی زماغ لیل را شئی او ما ہوا ببال ری اللہ وی نشرا سیدے. نبدی سورت کی بل مثال اور کئی د مشرک دا عمل ہو شپگی سمیات کی ومثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت استوست من فوق الارض ما لها من قرار. دیم آجا مکی صورت کی اول سمیات کی ویلیو ان اللہ لا یغیر ما بقوم اللہ یو قوم بانے نعمتو نہ کری اغنب اللہی چیتا سود نافرمانی نہیں کری. بدی صورت کی داغی مثال ذکر کئی بدی صورت کی داغی مثال ذکر کئی درہم ہو جا مکی صورت کی آیت 38 کی ویلیو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ نبدی صورت کی دعوی قربانی ذکر کئی پینزر سمیات کے قربانی دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی سلو رم آجا مکی صورت کے دا انبیاء علیہ السلام بیانو اجمالا مختصر دی صورت کے داغی وضاحت کئی دی صورت کے داغی وضاحت کئی پینزم آو جاؤ مکی صورت کے مسئلہ توحید بیان کا آیت 33 کے مکی صورت کے آیت 33 کے مسئلہ توحید بیان کا قل انما امرت بدی صورت کې ترغیب ور کوي په تبلیغ دی صورت کې تبلیغ ور کوي بیان د دې مسلې ترغیب په تبلیغ شپږم اوجا مکی صورت کې دوی سمات کې ویلو آیت نمبر 22 کې والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم سوکی دا اللہ رضا لٹھئی دا اللہ ردین کار دا اللہ را پارکی اللہ و جنتون اور کی دی صورت کے درویش سمایات کے ترقی دا پاغے باندے وَهُدَخِ لَلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ دی صورت کے ترقی دا پاغے باندے وموجا مکی صورت کے پینزم آیات کیوئے لیو وَإِن تَعْجَبْ عَجَبٌ قَالُهُمْ نبدی صورت کے ترقی دفاغے باننے آیت انچاس کے یو کام پانزوستم کے وَتَرَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ اِذِمْ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ زنجیرونو کی بات تولی لیسی قیامت کے اتما جا مکی صورت کے آیت نمبر 23 درستم کے ویلیو والملائکت یدخلون علیہم من کل باب فرشتے برازی دار طرفنا دی صورت کے زیادت کئی درستم آیات کے وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم ترقي لهم ما سبقا نعم وجا موقع سورت کے درم آیات کے ویلو وهو الذي مد الارض محکی صورت کے درہم آیات کی ویلی از مکہ للا پیدا کری را غوڑو لے را دی صورت کے آد بتیس کی زیادت کئی پاغے باندے اللہ اللہی خلق السماوات والارض زیادت کئی پاغے باندے دیو جنا متصل نارو لسم آو جا مکی صورت کے سوال لسم ہے تاخر کے ویلی وما دعا الكافرین الا فی ضلال مکی صورت کے سوال لسم ہے تاخر کے ویلی غیر اللہ را مدد کئی نا کافر دے دی صورت کے زیادت کئی پاغی باندے درے میں آتا خیر کوئی اولائی کفی زلال بغی دا کسان پا گمراہی لرکی دا حقنا دیو جنا متصلی راڑو امتیازات دا صورت دا صورت ممتاز پایت 35 پینزر ایسم واقعی دا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دین دا پاراق پل بچی پریگ دی دانگی دا صورت ممتاز دے پسلو رمیات آیت نمبر چار چیاری او قوم لمی پیامبر را لگلے دائی پجبا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه دانگی دا صورت ممتاز دے پایت بائیس و بیان دا الزام دا شیطان پخل تابدارو دو استمعیات کی و شیطان انکارو کی وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیو دانگی دا صورت ممتاز پو بیان دا مثال دا مسئلے داور سور ابراہیم ترغیب تبلیغ اور تذکیر بی ایام اللہ ترغیب تبلیغ مسئلے لا ترغیب اور کئی او پند و نصیت او بی ایام اللہ پا حوادث دا اللہ خلاصہ سورت سورت اول اتا یتن بطور تمہید دی اول اتا یتن بطور تمہید بیا سلو دلال لفظ علم ذکر کئی اوزن لفظ علم نہم آیات کے دین رسو جدال المشرکین مالم بیا دا مشرکان جگڑی ذکر کئی انبیاء علیہ السلام سرا دوینزل لفظ علم نلسم آیات کے دین آباد احوال المشرکین فیما بینہم د مشرکانو احوال د دیخ پل مینس کے درہن ذل لفظ علم صلی استمیات کے دین آباد امثلہ للفریقین مثالوں ذکر کئی دوار و فریقو د توحید اور شرکو سلورم ذل لفظ علم آت اٹھائیس کے آتیشم کے دین آباد زجر اور توقیف عدلہ اور قید ابراہیم علیہ السلام ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را نذیر حروف کمانا بان اللہ پاک عالم نے ترغیب الى القرآن کتاب ناجم شان کتاب انزلناه الیک رنگلی دمنا تاتا لتخرج الناس حکمت نزول القرآن لتخرج الناس دیر پر چوبا سیتا خلقا من الظلمات لتیرونا الى النور رناتا بإذن ربهم فحكم درد ريبان إلى صراط العزيز الحميد فترد الهاري قال والسلسي الله الذي دا بدل دا حميدنا الله ذات نلاري دا سلسي ذات الله ذات له ادل راو تاویلا دیما فی سماواتی حاجب اسمانو کی وما فی الارضو او حاجب ازمکو کی دی وَاَيْلُ لِلْكَافِرِينَ او حلاکتِ کافرانُ لَرَا مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ دَ عَذَابٌ سَخْنَا الَّذِينَ آقَسَانْ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا چِ غُرَقَيْزُنَّ دُنْيَا وَلَى الْآخِرَةِ پَاخِرَةِ بَانِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ او بندینِ خلقہ دلالِ دَالنَانَا دے کتاب دَالنَانَا وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا او لَتَئِ دِكِ قُوْقُوَالِ وَيَبْغُونَهَا او لَتَئِ پَدِكِ پَدِنَّ اللَّهِ عِوَجَا قُوْقُوَالِ اُلَائِكَنَا كَسَانْ فی ظلال مبین فاقم رہائے لری کنی دا حقنا وما ارسلنا او نظر لگلنگا من رسولنی جب اما الا بلسان قومه مگر پلب لہجانا قوم قلمانی لیبین لهم دل پارا چواده بیان کی نیتاؤں فَيَذِلُّ اللَّهُ وَاسْمَعْدَكُمْ رَحَيْ لَغَيْ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ شَعَوَنِي جِفَغَشِ وَيَحَدِيَ تَوْفِيقُ وَرْكَيْ مَنْ يَشَاءُ شَعَلَنِي جِفَغَشِ وَهُوَ الْعَلِيدُ الْحَكِيمُ عَدَى اللَّهَ غَلِبْدِ حِكْمَةُ وَلَاهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا او بتاکی کنارا لے گلے مونگا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پیتنو زمونگا فدلیلو زمونگا ان اخرجو چی اوباسا قوم کا قومتا من الظلمات نتیرونا الان نوری رڑاتا وذکرم اپن ورکا دیتا بی ایام اللہ ایام دوار مانی کی عذابنا اور نعمتنا بی ایام اللہ فعذابنو دالنا بی ایام اللہ فنعمتنو دالنا ان فی ذالکا بشکا پدی بیان کی پدی قرآن کے آیات خامخا دلیں دی لکل صبر شکور دبارا داری اوڑیر صبرناک شکور تابدار دا اللہ ویل قال موسیٰ او یاد کان شوئنا موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم پلتا اذکرو نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم چکرے دے بتا سبانے ایز انجاکم کلچ اخلاص کئی تانسو من آل فرعون دا آل فرعون دا فرعون یانونا یسومونکم چی رسول میں تاسو دا سوء العذاب بد عذابونا ویزبحونا او حلالو بے ابنا اکم زامن تانسو دلتے ہوا اور اولو سوریا راب کیوا کیا مخی ذکر سے ہوا دلتے بیا ذکر گئی نو اثرے ہوا اور اولو ویزبحونا ابنا اکم او حلالو بے زامن تانسو ویستحیونا نساء اکم او جلے میں پریتی چین کئستانسو نسا فم ادبار دما یکونو شیرہ جینے کئی بجوئی کی خجکی کی بابیات کے خدمت کیوں وَيَسْتَعَيُنَ نِسَاءَكُمْ او جندہ میں پرخی جینے کئی سانسو وَفِي ذَلِكُمْ او پدی کار سانسو کے یا پدانگی کی دوست سانسو کے بلا انہ زمیتو مِرَبِكُمْ مَعْظِيمْ دَرَبْتَا سُنَلْوِي وَإِلْتَا سَنَ رَبُّكُمْ اَيَاكَ جُوْكُمُ قُرَبْتَا سُو لَئِن شَكَرْتُمْ کَچَئِ شُكْرُ قُتَا سُو نَا لَا دَنِي مَسُنُو لَا جِدَنَّكُمْ خَمَقَنْ سِيَتْ فَكْمَا تَعْصُبَانِ نِمَسُنَّو وَلَئِن كَفَرْتُمْ او کَچَرِئِنَا شُكْرِو قَتَا سُو کُبر لَوْا ایمانَ پَتُول دا نعمت مو پت کو لذی اظہار مو شکریتن انو کو وَلَئِن كَفَرْتُمْ او کنا شکریو کرتا سو ان عذاب لشدید یقینا عذاب زما خامخا سخت وقال موسی او قول موسی علیہ السلام ان تکفروا کوفر کوئی تاسو انتم تاسو ومن فی الارض جمیعا آہا سو کی بنوگا کی ٹولاو فَإِنَّ اللَّهَ وَنِشَكَ اللَّهَ فَاكَوْا لَوَنِيُّ الْحَمِيدُ خَمَ خَابِ فَرْوَاسْ سَيْنِ سَيْنِ اس اوز اللَّذِ عَلَمْ لذین رسو جدال المشرکین مال انبیاء اور تثبت انبیاء علیہ السلام عَلَمْ يَعْتِكُمْ وَيَنِرَ غْلِتَ سُوتَوْا نبعو الذین خبردہا کسانو من قبلکم چمخل ساسنو قومنو ہند قومدنو علیہ السلامنا وعادن آوادیان وسمودن سمودیان والذین آکسان من بعدیم چرس دینو لا یعلمو نفی پتادان دلی پیامبرانو اِلَّا اللَّهُ مَگَلْ يَوْا اللَّهُ جَاءَتُمْ رَغْلِيُ دَيْتَوْا رُسُلُمْ پِيَمْبَرَانْ دَلَيْ بِالْبَيِّنَاتِ پُوَادِهُ دَلَيْنُ بَانِي فَرَدُّونُ وَفَسْنَيْ اَيْدِيَمْ لَا سُنَا دَلَيْ فِي اَفْوَاهِهِمْ فَقْلُوْقُلُوْكِي ذِكَنِ مَانِيوِ فَرَدُّهُ اَيْدِيَوْمْ فَرَدُّهُ وَاپَسْتُنْ دِي خَلْقُ دِي مُدْرِكَانُ اَيْدِيَوْمْ لَا سُنَقْ فَلَاوْ فِي اَفْوَاهِهِمْ پَخْلُوْدَ دَيْكِ پَخْلُوْقْلُوْكِ لَكَرَ غُسِينَ سَرَي پَلَا گُتُو بَانِ چَكُنَ لَگِي پَخْلُوْ گُتُو لَا سُنَ بَانِ چَكُنَوْ لَگُلْ دَ غُسِينَ لگے پل لاسن اور کو گوتے اور کے اور چکنے پہ لگو یادا دے مانا فردو این دیاؤں پس واپس کن دئی این دیاؤں لاسن پلاؤ فی افواہہم پخلو دا میال مسلام کے چاہی با مسلم آیانو ردئی بہتا پخلو لاسن چپ چپ چپ لاتنے آوات اخلابانے کی خواتا فردو ایدیاؤں پس واپس کندئی دی مجرکانو ایدیاؤں لا سنقل فی افواہیم بغرد انبیاء علیہ السلام کے یا بلا مانا فردو ایدیاؤں پس واپس کندئی ایدیاؤں لا سنا دری انبیاء علیہ السلام فی افواہیم فخلق لوکے ایدی پا لا سنا چکنو لگول فردو ایدیاؤں پس واپس کندئی لا سنا دری انبیاء علیہ السلام فی افواہیم فخلق لوکے چکنے وطا نئی پا لا سنا لگولو فردو ایدیاؤں یا واپس کندئی لسنا پناو فی ایدیم فی افواہیم پخلو دنے کے وقالو اغویل دی انہا کفرنا یقیناً و انکار کرو بما پاپانی ارسلتون کلی کلی شوی ایتاسو بھی پریبانی وَإِنَّا بِشَكَمْنَاهُ لَفِي شَكٍ خَمْخَ فَشَكِيُّ مِمَّا دَغِنَا تَدْهُونَ نَاچِنَا وَنِتَا سُمْنَاهُ إِلَّهِ دِتَا مُرِيمْ شَكَوْنْكِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ وَإِذْ بِأَمْرَانُ وَزَدَيْهِ أَفِ اللَّهِ آیا پبارات اللہ کے شکن شکنی دی فاتر الزماواتی کی پیدا کون کے ناسمان انہوں نے والعادل المکو یدوکم راغوالی تانس نراؤ لیاں پھر لکم دیر پارا چبخنوں کی تانس اتاؤ من زنوبکم نگنون ساسو وَيُعَخِرَ فُمُرُزُّكِ تَعْسُلَرَوْا نَعْزَبُنُنَوْا إِلَىٰ عَجَرِ مُسَمَّنِكِ مُقَرْرِدَوْا قَالُوا نُوَيْدَيْ إِنَا تُمْنِي تَعْسُو إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَوْا مَغَرْ صَرِيفَ شَانْ جَمْنَوْا تُرِيدُنَا إِرَادَ لَرِي تَعْسُو أَنْ تَسُدُّونَوْا کی بن گئی تاسو مونگا وروئی تاسو مونگا اما داغنا کانا چو یا بودو آبا اونا کی بادت کلو پلارا نوزا مونگا فاتونا پسرات لو کئی مونگا تاو بی سلطان مبین پدلیل خکارا قالت لهم اوہ دیتا رسولم پی امبرانو ددئی إِنَّهُ نَيُمُنْغَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ مَغَنْ سَرِفَ شَانْسْتَاسُو وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَيْكِنْ اللَّهُ يَمُنُّ إِحْسَانْ كَيْ عَلَى مَنْ پَاشَا بَانِي يَشَاءُ تِخَفَيْشِي مِنِ بَعْدِ دَبَنِكَ نُقْفُلُنَا وَمَا كَانَ لَنَا اور نیترے اختیار زمگاؤ انہا تیاکم شراتو کمگا تاسو تابے سلطان پر دلیل باننی پر موجزی باننی اللہ بین اللہ مگر پوکم دا اللہ والاللہ افالا باننی فلیتاو کلیل مؤمنون پر زاندے اس پاری مؤمنان وَمَا لَنَا أَوْسِرِ مُنْ لَرَا اللَّهَ نَتَوَكَّلَ چِذَا نَنَسْفَارُ مُنْغَا عَلَى اللَّهِ فَاللَّهَ بَانِ وَقَدْ هَدَانَا عَبَدَا كِي تَرَا هَدَانَا تَوْفِقْرَا كَرِسِنِ مُنْغَتَا وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا عَبَدَا كِي تَرَا مَجْبُدْ كَرِي مُنْغَا پَلَا رُخُلُ بَانِ تو فکر نہ کرنے لے مونگا تا پلارو پلو باننے یا مضبط کرنے لے مونگا پلارو پلو باننے وَلَنَزْبِرَنَّا خَمَخَا سَبَرْ وَكَوْنَا عَلَامَا پَا تَقْلِفُنُ مَانِ آزَي تُمُونَا تَقْلِفُنَا نَا کوئی تانسو مونگا تاو وَعَلَى اللَّهِ وَفَعَلَّا بَانِ فَلِيَتَوْكَ لِلْمُتَوَكِلُونَ فرزان جو ساری دان سارم کی فلیتاو کلیل متوکلون فرزان جو ساری دان سارم کی اوپور نشیو دن دعا ہوئی بسم اللہ علی اللہ توکرتو علی اللہ فالا بانی دان سارم نکور نوزی نو دعا ہوئی بسم اللہ وعلاللہ توکلتو علاللہ فازان سارما فاللہ واننی وعلاللہ فلیتوکل المتوکلون او فاللہ وانی زانی سارزان سارن کی او مخیر وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون او فاللہ وانی فرزان سار مومنان او سرے طلاق کی ہوئی دے میت وے میت کی وَمَيَّتَوْ كَلَّا لَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ او چاہتے دانا سارن پا اللہ باننی فَهُوَ حَسْبُنُ دَا اللَّهَ كَفِرِ دَلَرَا وعلن ایوب علامانی فلیتوکل المتوکلون وزان جو سارنان سارون کی وقال الذین کفروا او ایزہاں کسانو چی کافرانو لرسولین پیمبرانو تدیتاو لنخرجنکم خامقاو بباسمنا تاسل راو وباشرنگا تاسل را من ارضنا دزمک زمنا دملغ زمنا اولتاو دننا یا بشیتاسو غوث مانا سوارا اولتاو دننا یا بشیتاسو فی ملتنا فدین زمنا کے فاوحا الیم نوائب کلم ندیتا فاوحا الیم نوائب کل دیتا ربهم رب ددئی لنولکن الظالمین خامقالا کم با ظالمان ولنسکننکم الارض او خامقا سوک نبرکم تاسودا فزمکا کے مما دہم بزد دینا ذالکا دا مرتبا لمن دبار دا وچالا خواب مقامی چی ریگی زمان پیشائنا زمان دو دریدونا زمان پیشائنا وقاف وعید او یلیگی زمان دو حسامنا وستفتہو او طلب دا فاتحو کو پیامبرانو بدشمنانو ماننی وستفتہو او طلب دا فاتحو کو انبیاء علیہ السلام بدشمنانو ماننی یادی پاکت وستفتہو طلب دا فاتحو کو کافرانو که مومنان پاہا کئی نو اللہ دی دی نفت ہو رکی که مومنان پاہا کئی نو اللہ دی دی نفت ہو رکی وقاب و تاوانیتو کلو جمبارن حریو سرکشا عنید عناد گرو میورائی افاد دینا جہنم جہنم نے ویسپا اور کول ویسی پدیبانی مما انسلیدن دوبو دوین زونا یتجر روحو گوٹ گوٹ باتی رئی اغین راو ولایکا دوننا قریبا یسیغو چی تیر کلی بین زونا راو ویاتیه الموتو آراما شدتا مرگاو من کل مکان دہر طرفناو وما هو بمیت ان نبوی دے ملکی دنکے نچی مرگ و تراشی و ملکی دیس مطلب تو چی مرگ و تراشی و ملکی جی بنا وما هو یاتی الموت و راوشی دتا مرگو من کل مکان انداز طرف ناو وما هو بمیت اور نبوی نے ملکی دنکے مرگ برا چی ملکی کی بنا دا کنیر تکلیف نا سڑی بانی جڑی تکلیف را چی اور دی تکلیف بانی نچر ہوئی وائی مور مرسما وائی مرسما نمرکو نی جو اندیو وائی مرسما یعنی تکلیف بانی دیو دا طرف نبوتا مرگ را چی یعنی دہا ترکن آر طرفن با تکلیفو نہیں وَيَاتِهِ الْمَوْتُ عَرَامَ شِدَتَ مَرْگَو مِن كُلِّ مَكَانٍ دَا طرفنو وَمَا هُوَ بِمَئِتَ وَنَوَيْدِ مَرْكِ دُنْكَ چھے بوئی کی وائی مرسم وائی مرسم تکلیف ہے پیدیر وَمِن وَرَائِهِ اَوْ اَفَادَ دِنَا عَذَابٌ مُغَلِيدُ عَذَابٌ سَخْدِن مثل الذين مثالا كسانو كفروا جكا فراني كفر قلنه برا بهم پرم ددائي باني آمالهم عملنا ددائي کرماده نشتانداتو کرماده پشاند ارودی اشتانداتو چوالو زی بحید اغیل را ریخو بادو فی یوم ناسف پارت اوچا کے لا یقدرون لا سبرنسی مما داغنا کسبو چکڑی دیں علا شین پیسیز باننے پیسا جر باننے ذالک هو الظلال البعید ذالک آتا هو الظلال البعید دا گمراہی دا لرے دا حقنا دوین ذل لفظ علم دین رسو احوال المشرکین یا جدال المشرکین فی ما بینہم نائی میں انکی اخبالی جگری ذکر گئی علم ترا اوت دلی دا موحدینو علم ترا اینگون دو ان اللہ بشک اللہ پاکو خلق السماوات پیدا کرین اسمانو نو والعرض ازمکی بالحق پا حق سرا پریشتیا سرا یا لی اظہار الحقی چی حق درگن کی این یا شاکتن خوابین دی یو زہب و کمبو منی تاسو لراؤ و یا تیورا بولی می خلق انجلی پیدایت آنے راتلوان کی پا پیدایت نوی سراؤ یعنی نو خلق براولی پیدا بکی و ما ذالک آنے داکار قل اللہ پا اللہ بنی بی عزیز سگران و برتخیف اخروی و برزول اللہ او پیش بجیدی اللہ تا جمعیان طول فقال زعفاؤ نوائبا کم زوری للذین آکسانو تا ایسا برو دیدان قرشننو زرور مسرانو انا کننا کننگو لکم تاسو پسی تبان در روانو تابدارو در روانو فحل انتم آئے تاسو مغنونا لرکو ان کی آنا زمنا من عذاب اللہ لعذاب دا اللہ نو من شئے او زربانو قالو آئی بدئی لو حدان اللہ کچری تو فکر کریم نتا اللہ لہدیناکم نو خامخا تو خامخا بیان بکرم نتا ستا سواؤنا لینا برابرا خبرنا پمبانی اجزیانا آیا فریاد کیونگا سواؤنا لینا برابرا خبرنا پمبانی اجزیانا کفریاد کیونگا ام صبرنا یا صبر کیونگا مالنا نسرم لرم محیط زین اخلاسی ناخر کی راقل کسی جگڑی کی آخر کی شیطان تلک وقال شیطان و شیطان تبوئی تا ہون لسنبا ہون اخولیو سیمداد موقع وقال شیطان او اوبوئی شیطان لما قضی الامر ہر کلان چی بیسلو شید آزام ان اللہ یقیناً اللہ وعدکم وعدکنی وطاسو سلام وعد الحق وعدر اسیا وعدکم وعدکنی وطاسو سلام فاخلافتکم پس ما خلاف پستاسو وعدم اماتکا وما کان لیا لیکم اونو مال رفت آسوانی من سلطان سزورا الا ان دعوتكم لیکن ماما بدلتا سننا فاستجبتم لي فاستقبل جامو قد اتو سما دا حکم ما با واسکو جی پیر بابا لٹر تیار دے تا برا من لگا ما ودر پسی کو تک نو رہی تھے وما کان لیا لیکم آنو مال رب تاسبانی من سلطان سزورا الا ان دعوتكم مگر دعوت میں در قلو تاسو داؤ فستا جب بلل میں تاسو داؤ فستا جب تم لی پس زمون تیاماو کا تاسو زمان تا حکماو زمان خبره فلا ترمونی پس ممنا متتو ایمان راو ولومو انفسکم او ملامتا کئی پل زانوناو ما انا بمسرخیکم نیمازم فریادی تانسو وما انتمو نیتانسو بمسرخیو فریاد رزمو انی اکنند چیمو کفرت انکار کمزو بما پابانی اشرکتمونی کی صدار کوئی تا سماننو من قبلو کی صدار کریا تا سماننو من قبلو پخواف دنیا کے یعنی زمان کو اینام شرک کرو آئین اب انکارو کی اللہ و این الظالمین بشکن ظالمان مشرکان لهم سیدی لرو عذاب علیم عذاب دردناکو وَدَخِلَ الَّذِينَ وَدَخِلَ مَقْرِسِيَا وَقَسَانَ آمَنُوا كِي مُؤْمِنَانِ دِي وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَمَلِكُ رِحِنِكَوْ جَنَّةٍ بَغُنُتَوْ تَجْرِي جِرَانْ بَيْنِنْتَاتِيَ الْأَنْهَارُ لَنِي دَغُنُوا دَغِنَا نِهْرُنَا خَالِدِينَ فِيهَا هَمِنْشَ وَحِ خالدین فیہا میں سمئے پنے کے بیرن ربیں بوکم درم ددائی تحییتوں پیشکشی ددائی باؤ فیہا پنے جنت کی سلام سلام سلام بھئی چولہ و سلامتی آئی نبا کینائی نبا بغزی نبا حسدی سلام سلام سلام بھئی دنیا کے اکینا بغز و حسد و دشمنی بنیتی ترگنی جس گندن دینا راون شیوی دی تحییتم فیہا سلام پیس کے سیر دیبا پر جنت کے سلام سلام بھئی درند اللہ زیالم دین ارسو امسلہ للفریقین دمشرک آن او دموحیت مثال نہ ذکر کئی علم ترہ این گنتاو کیفا ضرب اللہ سرنگ بینی اللہ مثلا مثال کلمتا طیبتا دا کلمی طیبی کلمات طیبا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانا کہی شہادت اللہ الہ الا اللہ دا گوئی کو سبید اللہ نام بالحجت روانشتا کلمات طیبا لا الہ الا اللہ کلمتا طیبتا دا کلمی طیبی کشجرت طیبت پشاند اونی پاکی اصلها ثابت مندہ غی ثابت مضبوط دے وفرعها سانگلا غی فی السمائی بردی اسمان کی توتی ور کئیو گناہا میوی اقبلی گلن حیلن ہر وقت بی اذن ربی ہا پاکم درب دلے ویدرب اللہ او بیانی اللہ امثالا مثالنا لنناسے لپارنا خلق لاللہم یتذکرون دیر پارا چپن وقلی دے رضوان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے من شاء قبلن بار قرنز میں ہوئے توحید رضوان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے من شاء قبلن بار قرنز میں ہوئے توحید واز راہ گزرے سنگ زدن اور ندارے مو من شاخ بلند بار پر از میں وے توحید زاغ سنگ موچتا داو نیچا ڈکی دمی ود توحید نو د توحید د میونا زړه کو نیما وا زراه ګذره څنګه زدن نار نه داره مو څوک چې پلار تیریږي نا پما غټرونی ما پګټو باندېونی میوداريونی تا هر څوک غټ ورونی فایدم پی اخلي سونا جیو مثال ذکر کړی فایدم پی اخلي میوین ترا چکې پګټو باندې مولي سپکم ودګوري او میوی ترا چکې اخري میوی ته نه چکې خپل ته نه فایده اخلي پردی ته نه فایده اخلي خلق ولا ګټولې میوی ترا وځي میوی اخري او دغونه بد حال وی پانی ترا چکې دي تنای نه پي بيږي غلط نه فایده اخلي ته غلا کوي موهي دری دا مثال نمی ودار اونی دی خپل تی نفید آخلی پردی تی نفید آخلی غلط تی نفید آخلی او بگڑو بانگی اونی زگوئی من شاق بلن بار پرزمی وی توحیدو زان غستانگ موچتو دا آونی چی دکی دا توحید دمیونو واز راه گزره سنگی زد نار نداره مو او پلانا تیزون که چما تا گڑی رو لی نزو پی نخفا کیدون او سن دونا دائی غد سنی سو گڑی نور لی زکا میوا پکینی او پانی که غد غدی سره وی چه سوری لانده چه ادره دی آغی لانده ادره دل خون کئی سن دونی لانده سوره غنوی تکلیف ورته نه بغړې خلک نولي موحد هغه د توحید میوي تو قران او سنت میوي یار سره غټي ورني تکلیف ورته صحیح او پیغام ته اخلي هدو دي او کله ور کای مې پر کله هین هر وخت یې دین به ها بو کوم نه خپل هر وخت دا میوي ورته اونا میوی بنده اینا چکنه بگڑ اون چاوی سما نزبا میوی بند کما نبکو نبنده اینا فیده دینا اخلی خلقا هر وقت دا میوی ورگئی هر وقت دا اللہ توحید بیانی دا اللہ دین بیانی کنوری کبارانی کبارانی کجڑیوی کگرنی کیخنی کفضانی کبہاری هر وقت دون دی اوکنہا ورکی میرے اقبلی کل حینن هر وقت بیزنی رم بیہا اوکم نرم پل ویدرم اللہ الامثال او بیانی اللہ مثالنا لنا سنم پرن خلق لاللہم یتذکرون دیر پارا چیدئی پنو آخلی ومثل کلمت خبیثت ومثال دا کلمی خبیث کلمتن خبیثتن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہی شرک نا کلمہ شرک تھا ومن سن کلمتن خبیثتن امثال کلمہ در شرک کا شجرتن خبیثتن فا پہچان مثال نو انہیں بے کار نے اتستو چلو گولی سیوی من فوق الارده دپاسر ازمکی مالا حامل قرارو نوی دیلر خدر دلو دنگی دلو یصابت اللہ اللذین مضبطی اللہ کلکی اللہ حاکسان آمنت مومنان دی بلقال صابت پوینا مضبطی باندی پوینا توحید باندی فیل حیاتی دنیا پا جند دنیا کے معاہد سرے پا مسئلہ توحید کلکی پا قرآن کلکی زرے منظور کی کلک خبر کئی دا اللہ را توحید خبر کئی دا اللہ را دین خبر کئی اور زرے کلکی مضبوطی پا قرآن یزمت اللہ لذین مضبوطی اللہ کسان آمنو تی مومنان بلقان ثابتی پوینا مضبوطی باننی پوینا نا توحید باننی او کارا دا تشغوی آواز لگئی چه اولیاء دا بندگان دی نیکان بندگانی دعا و توقع چا اللہ مغفرت نصیب کی دا خدای توب صفات اللہ نے دیور کری برا خیلن اور کری چر و لموخا نیکان بندگانی دعا و توقع کلا کا خبر رہتا کئی صفا خبر رہتا یثبت اللہ الذین مضبوطے اللہ ها کسان آمنو چی مومنانی بلقل ثابتی پوینا مضبوطی باننی پوینا توحید باننی فی الحیاتی دنیا پجند دنیا کے وفی الاخرہ او عجد پاخرت کے ویزل اللہ الظالمین آمود گمرائے لگے اللہ فظالمان باننی مشرکان باننی ویفعل اللہ کبھی اللہ ما یشاء آج فخیشی سلورن ذلنف جلم دین رسو زجر و تخویر مشرکانو تا واقعا ابراہیم علیہ السلام لیت ترغیب علم ترہن گنتاو الالذین حاکسانو تا بدلو نعمت اللہ چی بدل کدئی نعمت اللہ کفرن دو جن کفرن و احلو او رائوستو قومو کن قوم دار الباری کور دا حلاکتاو جہنم دا بدل دے دار بورنا آر کور دا حلاکتا ہے جہنم جہنم نے یس دو نہاو دنو کی دینرو و بیس القرار و بزیدو سیدو دینا جہنم وجعلوا لله او بذل ذي الله لرا اندادا شركانا للذل عن سبيله نربانا جكمنا في ليل نار دانانا قل هو تتمتعوا فإن عقلي فإن مصيركم إلى النار فسيقنا وفسكدن ساسو أورتني قل لعبادي الذين وَيَزْمَا بَنِّگَانُ وَاَقَسَانُ تَوْا آمَنُوا تِي مُؤْمِنَانِ يُقِيمُوا الصَّلَاةَ چودرِ مُنزُنَو وَيُنْفِقُوا خَرْسِ فَلَا دَا اللَّهَ كِي مِمَّا دَا غِنَو رَزَقْنَاهُمْ چُوَرْقِرِمْ غَدَيْتَو سِرًا فَفُٹَ سَرَو وَعَلَانِيَتَنَو فَقَّارَ سَرَو من قبل مکن دینو یا تیا چراشی و منحا و رضو لا بے ان فیه نوی لیندن پدیکے ولا خلال انبا دوسری پکار رضی دا مشرکانو اللہ اللہ اللہ پاکا غزات خلق السماوات پیدا کرین اسمانو والعاد والمکی وانزلوا ورئی من السمائی نبرن ما انبران فاخرجنا فسباسی بھی پنی باران سرو من السمرات رزقن لکم من السمرات لمیغونا رزقن لکم دپارن قرآن ساسو وسخر اوتا مکری لکم الفلکو تاسل رکیشتائی تجریہ دیر پارا چروانا را فی البحری فدری آپ کے بی امری پوکم دا اللہ و سخر لکم الانہار آتا بکرینی تاسل نہرنا و سخر لکم الانہار آتا بکرینی تاسل نہرنا و سخر آتا بکرینی لکم الشمسا تاسل انوار والقمران سبمائن دائبائن ہمیشا وسخر لکم اللیل والنہار آتا بکریدی تاسل اسبا اورزا وآتا کمو درکریدی تاسودا من کل ما سانتموہ دہارا وسینا چی تاسو سوال کردی دہاغی نمون خود غصی نیدی اور ٹورسی دنی را کردی اللہ جی تاسو سو اس طرح میں ٹول درکڑی نو چاہت دینا سو اس طرح میں ٹولا ہر طرح ضرور سیزن اور کئی مطلب دارے وہاں تاکمو درکڑی دی تاسو داؤ من کل ما هر هغه ضروري شي تاسو هو چې سوال کړی تاسو دلی په زبان حال سره په زبان حال سره یعنی چې کوم سيزونو ضرورت وو کوم سيزونو ضرورت نه او ضروري څه نه ټول درکړي دي وين تو دو نعمت الله هي او کشما ری تاسو نعمتنا دا اللہ لا تونسو ہاو نسے پرکول اسما در نعمتنو ان الانسان لظلم کفار یقین الانسان خامقا دیر ظالم نے کفار نا شکر نے دالنا پا نعمتنو ماندے دلیل نقلی کو آخر ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آیات کا چین ابراہیم علیہ السلام رب جل ورما زما اگردے حاضر بندا داخر آمین انزید آمنو وجنبنی آبت کے مال راو بنی آو اولاد زما بچی دمو انہا بدل اسلام دے بادت دو غیر اللہ نو اسلام بسلام جمع جسی رہنے ایک بندت ہوئی الملل ونحل کے چارستانی نے کر گئی سنم دن ایک بندت جسا وجنبنی او بل کی مانا و بنی او اولا الزما انا عبد الاسلام دے عبادت دا غیر اللہ نو رب و رب الزما انہن بشک دیکھنی ازلنا گمراہ کری دی انہن یقنان پا سبب دلی درگاہنو ازل انہ کسیرانو گمراہ سیدی دیرو یا بیشکا دی درگاہنو گمراہ کری دی دیرو لرو من انہ سینا خلقنو فمن تبینن شاشتا من حریو کردمو فا انہو من یقنان دی زمان اڈلین دی ومن آسانی و چاچنا فرمانیو کنزاما باوید کفرنا فإنکا غفور رحیم فس یقینا تابا خنکا مہربانی ابراہیم علیہ السلام اندالنا پا حکم بانی پل بچی پسہرا کی بریجی بیت اللہ شریف سرا آروانی قصص الانبیاء دا ابن کثیر دانگی تبریخ پل تفسیر و پل تاریخ کی رکی ابراہیم علیہ السلام روان سو او بی بی تیوہ گونو کو جزا چارتا زمان حاجری بی بی اور بسیوانو کو حاجری بی بی تا ابراہیم علیہ السلام بی بی پیامبر بی بی داو دا بادشاہ لروا دا سی پشارا کی پریخا او اتیونے جزا چارتا زمان آئے اور پسی آواز کو قالت ناظرتم الی من تکلنا یا ابراہیم مجھے چاہتا استارلو ابراہیم علیہ السلام لیس فیہا زرع ولا ماء ولا انیس اس سے بکی نستا نبکی انسان سا نبکی عبشتا نبکی فضل سا اور آج سارا کی جنگ پریخو یو دلی ورپسی آوازو کو بی آوازو کو بی آوازو کو ابراہیم علیہ السلام پچانے گو دی حاجرہ بھی گو توئی آلہ امرک بی حاضا یا ابراہیم آیا اللہ تا توکم کننے پدیر سرا اے ابراہیم علیہ السلام آو تے آو نام آو اللہ را لحکم کرے قالت از اللہ یزیعن اللہ ہو ابراہیم علیہ السلام تے جم بالا نس پوری ہم بالا نس دلی رکھئی ابراہیم علیہ السلام وی رب بناو ایرما زمگاو اللہ تے ہوئے بی بی تے آگلو کو رب بنا ایرما زمگاو انی اسکن تے یقینن ما سوک نورگاو من ذریتی اولاد بنتاو بیواد ان پاو کندکے غیر زی زرائن کنرا فصل والاو اینا بیتی کل محرمی پنیز دا پور دا عزت مندو ربنا ارمد مگو لیقیم انفلاتو دیرہ بارا جبا مندیو کی دمندو فجعل فسوگر دے افنتن زرنا منن ناسینا خلقو تحویت میلان کئی الہم دیتا وزق مورزق ورکی دیتا من السمرات دمیغونا لعلهم یشکرون دے پارا چرے شکر باسی اقام خاچرے شکر باسی ابراہیم علیہ السلام لارو حاجرے بیوی و معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام آئے پرے کو اسماعیل علیہ السلام لچے ڈکئی تگیرے اوبنیستا مور یوپا برپا گردی سہرانا بیا باندے غرونری ڈے رئی دی لڑی جہوری دی کلا صفا ڈے رئی تمنڈکی کل مرواڑے رئی تمنڈکی کل بچی پلا رامنڈکی اوبو پوری جاتا اوب پیدا کی اسماعیل علیہ السلام اتن دین اللہ تے ڈکولی دا صفا مروا تمینزا جہور دے دے نے حاجرہ بھی بچیا دے تا رو رکھے دا نازے نا وہ تو بچے نا ساری دو نازے کے بے منڈا کا دا حاجری بھی بھی آمنڈا اللہ تا فخشے ہوا دا اخلاص منڈا ہوا نازیان بانے دا واجب کو چتا تو حج تلار سے او کمرے تلار سے وہ چتا آپ کوئی نو دا حاجری بی بی آغا طریقہ پاہی بانے با عمل کوئی او صفا مروہ کی بسائی کوئی منڈے با اوخی بیت اللہ شریف تر جود رہ گئے اور آج صفا مروہ پلمخ کی نو خی طرف تا صفا دی رہ رہ گی او گز طرف تا مروہ رہ گی ازمان جسنگ امخ دے دا دے پاس بیت اللہ دے و دا سیتی صفا مروہ تا مخ کی نو دے پاس صفا دا کلا سا و گز دا سا مروہ دا دے دوارو سرمین دا 493 فٹ فاصلہ دا وہ فٹا کم 1500 فٹا 493 دیدوار سرمین دا فاصلہ دا یو طرف بانی آجان زیو دا سبیارا تاریخی پا بل طرف صفا مروا کے اغسطائی جنن آئے واجب کا اداتات بانی واجب دی امین سے آج اور دے کے با حاجری بی بی منڈ والا نازے کے آجان اد منڈ ہوئی سڑی ہوئی او خد نہ ہوئی وزی پا مزل دی آغا منڈی راگی اللہ تا خوفی سے آغا اللہ لچکم کار خوف کی رضی ناغا آپ کو رئی شیعہ قرآن رحمہ اللہ آغا دا قرآن چھگی لگولی وی دا قرآن آوازونی لگولی وی دا اللہ توحیدی دا قرآن نبیان کرے ہو آغا چھگی دا اللہ وغیشی یا بڑھول دنیا کی را درسونی عام چھرت جدی آتا دا قرآن درسونی پا ہاری او ملک کی آواز پاکستان کی نام ہاری او ملک کی دا اللہ دا توحید چھگی لگی گی دا اللہ کتاب آپ چھو چھو بیانی گی ابراہیم علیہ السلام وقت دعا کروا اللہ دیل رزق ورکی شرے شکریہ دا کی یو ذری یو عربی خبر اکولا یو ملگری وی ویر امگا عرب دیر نا شکرے لکا آئی بانے چھ کم نعمتوں نے دی نا نعمتوں نا بلے کی نشتا آئی چاہتا روٹائی پوری نوہاری اور شیئر ڈسپوزی بلی پلیٹ کی ترکاری واچھئی درستخان او گوڑھئی پائے وانے خوراکو کیا سا نمو خجی دلتا خوراکو کو ناولو کی بیار آوالو بیوی جو صفائی کو آئی چاہتا خوراکو کی درستخان دا سراغن کی آغار سو گوڑھئی گلاس کی تیو دلی عبوس کی ناو بیاو گھر دے حرم سے جب کیا جان سے کرلا عبس کی اکولر برو تیو طرف تا استعمال سو دائی بل طرف تا پاک بھی نوچی عبوس کی نا جکم غیر مستعمل بھی نوی تازی نا اور ٹپ راتی او چې وو په کیو کې نه بل طرف ته بیا زه جو کړی نایک یا ګلاس سم کی ورپسې اخادمان ګرځي بیا وړلای او بیا وړلای یو ځل په کیو بوز کی بیا وړلای لوه کې عبود کی روټایو کې ترګارای آلو کی بیا وړلای حاضر صاحب نه او وړلای بیا نعمتونه دومره زیات دي چاندارې دې دنیا کې تمرا میوی کی پا پورا دنیا کی آٹولے آتا کی ملاوی کی حرام صرف کی آٹولے ملاوی کی ابراہیم علیہ السلام وقت دعا کروا اللہ وی آغا دیتا دا ہر زینا میوی رضی یجبا ایلیہ سمرات کل سے دا حج کم صورت تے صورت الحج نپائے کہ اللہ وی چی دے دیتا ہر قسم میوی تا ہر زینا آرازی یجبا الیہ سمرات کل شیئتا رازی اغیتا میوی دا ہر یوسی دا ہر زینا او ابراہیم علیہ السلام آوالا دعا کروا چی اللہ دیتا خوراکونا ورکی دیتا میوی ورکی دیتا رزق ورکی اللہ وی لعلہم یشکرون نیرا پارا جنہی شکر باسی ربنا ایرمان زمگا انکا یکن انتا جی تالمو کوئی گیت ما پابانے نکوی چی پٹاو مگا وما نو لینو او پابانے چی اختارکو مگا وما یقفا او نپٹی گی علاللہ پلنبانی من سین اسیدو فیلانے پر مگا کی ونا بی سما او نپاسمان کے الحمدللہ اللہ دہنے دور سے بتنا دور خاص اللہ لرنی اللہ ری آزاد لرہ وحبلی کی رائے کماتا ویبا کماتا ابراہیم علیہ السلام ویادل کے برے پبوڑا والکی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام دہجری بھی بیجیو ویساق ویساق علیہ السلام دسارا بھی بیجیو دور پیمبران بچی اللہ ورکار اِنَّ رَبِّي مِنْ شَكَرًا زَمَعُ لَزَمِعُ الدُّعَاءُ خَمَ خَمَ قَبْلَ اُنْكِنْتِ دُعَا گَانُ لَي رَبِّ جَالِنِي وَرَبَ زَمَعُ گَنْزِ مَعْلَرَوْ مُقِيمًا صُلَاتِ تَعْمِنَا دَقْفِنْ دِنَوْ وَمِنْ ذُرِّيَتِي عَدَوْلَا زَمَعَنَوْ رَبَّنَا اِرَبَ زَمْعَوْ او قبول کې دعا زمو ربنا اغفر لي وارب زمو بخنو کې ماتاو ولوالدي امر بل زمو وللمؤمنين مؤمنان تاو يوم يقوم الحساب كلا جوب ذلك حساب ولا يسبن الله ولا تسبن الله غمان مكو فلا باني غفلننا خبرا اما داغنا یامل الظالمون یامل کئی ظالمان انما یقینن یواخرهم رسو کئی دیدر الیومنا وردتاو تشخصو چرتاغی بروتی فیه الابسوار پدے کے سرگے تاغی بروتی صحابہ پنچیو کے وقت کلوغی بروتی کلوغی بروتی تاغی بروتی فیه الابسوار پدے کے سرگے محافظینا منڈیون کی بھائی مقنی روحو سے مرن سے بھائی سرنا دلائی لائرہ تدو نبا پرکے گی انہیں دیتا توقم نظر دا سرگو دلائی و ابھیلتوہم ہوا آزرنا دلائی با خالی بھی دا خلنا ہوا زاد المسیر کی بھی جزیر مولا مانا کی ہوا او خالب ایسا کلنا او کوئی بنا میدان حضر کی جی حساب کتاب تولاری دول دنیا انسانان ناون کی بربند بن آئیسر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ آئیو فرمائے نبی علیہ السلام تا جزو ہو بیا قبر نا پاسا چی پا میدان حضر کی وطول بربند ولاری نبی علیہ السلام وطول فرمائے تا قرآن کی نیدوی محط ویناو مرنیوان کی بھائی مقنی روحو سیم اولو لیدی بین سرونا دادائی تا سی بی اسمان تا سر اولو لیزان تا بم نسی کتے بل لغزگے مقنی رؤوسهم اولو لیدی بین سرونا دادائی دیر دا حبت او دیر دا سختای مقام بئی دیر دا سختای مقام بئی باقا دیکھ با سبکار را جی القرآن حجت لکا اولیکا او دیکھ با قرآن بری بکار را جی دګه کړي د توحید په الله قران نه لګلې په دنیا کې د قران په کار راځي په قبر کې د قران په کار راځي د نبی اسلام طریقې باندې چې عمل وکړو د نبی اسلام طریقه توا قران د ګول داغي باغي عمل کول داغي بیانول او نور خلق ترسول میدان حشر کې باندې قران په کار راځي او جنت د جنات کې باندې قران په کار راځي الله واټوي قران له په درجو باندې کېجا محتعین آمنیون کی بھئی مقنی روح سیم اولو لیتی بھئی سرنا ددائیم لا یتدو الیہم نبوافر کی دیتاؤں توافہم نظر ددائیم وابیلتہم حوام اوزرنا ددائیم آخالی ویدا کرناؤں وانزرن ناساؤں او خویر و خلقا یوم ناغر زناؤں یا تیم الازاو چرامتی نیتا عذابا ویر و یر و لورکا چرامتی نیتا عذابا ویقول اللذین نوائی بها کتان ظلم انتی ظالمان دی مشرکان لی ربنا ایرم ازمگا اخیرنا رسو کمگا الاجل قریب نیتی نیز دیتا نجیبا قبل کیا قبل کیا کونگا دعوتا کاستا دبلنی ونستا بیر رسل او تابیراریو کونگا سار پیانبرانو او لم تکونو آیا نوی تاسو اب سامتون چی قسمو نمو قوارلاؤ من قبل و فقاف دنیا کے ما لکم نتیتا سلامی زوال زفت میں دلاؤ و سکنتم او سیدل ویتا تو فی مساکن اللذین آو فزین دا کسانو کے ظلمو چی ظالمان دی انفس آمو وزکانتم او سیدل ویتا تو فی مساکن اللذین آو فزین دا کسانو کے ظلمو چی ظلم کرو انفس آم فخلو زان نبان دی وطبین لکم او کارب چیتا سلراو کیف فالنا بهم سرنگ اکار کریں گا دئی سراؤں وزربنا لکم الامثال وزربنا او بین کری دیمگا لکم الامثال تا سلر مثالنا مسکرون بیا سرکو بانگوئی